แนะนำบทอัตตะฮรีมบทอัตตะฮรีมเป็นบทมะดะนียะห์มี 12 องค์การบทได้เริ่มกล่าวถึงการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามตัวท่านไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับทาสของท่านคือมารยะห์อัลกิบดียะห์ซึ่งเป็นชาวกอฟมาจากอียิปต์และห้ามตัวท่านไม่ให้มีความสัมพันธ์กับนางเพื่อเอาใจภริยาบางคนของท่าน การตำหนิของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านในเรื่องนี้นั้นเป็นไปอย่างนุ่มนวลและอ่อนโยนแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของอัลลอฮ์ต่อบ่าวของพระองค์และรอซูลของพระองค์คือมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่าทำตัวของท่านให้แคบลงในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความกว้างแก่ท่านบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องที่น่าเป็นอันตรายคือเรื่องการเปิดเผยความลับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา อันเป็นการคุกคามการดำรงชีพของสามีภรรยาโดยได้ยกอุทาหรณ์ในเรื่องนี้ขณะที่ท่านได้บอกความลับแก่ฮับซอและขอให้นางปกปิดไว้เป็นความลับแต่นางได้เปิดเผยความลับนี้แก่อาอิชะห์จนกระทั่งเรื่องได้แพร่ออกไปทำให้ท่านรอซูลโกรธเคืองยิ่งนักจนกระทั่งท่านตั้งใจที่จะหย่าภรรยาของท่านบทนี้ได้กล่าวตำหนิบรรดาภรรยาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เมื่อได้เกิดเรื่องการแข่งขันระหว่างพวกนางการริษยาซึ่งกันและกันด้วยเรื่องเล็กน้อยถึงกับขู่สำทับพวกนางว่าอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนภริยาที่ดีกว่าพวกนางให้แก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้เป็นการสนับสนุนแก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้จบลงด้วยการยกอุทาหรณ์สองเรื่องคือเรื่องของภริยาผู้ปฏิเสธที่อยู่ในความคุ้มครองของคนดีมีคุณธรรม และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับภริยาที่อยู่ในความคุ้มครองของผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นการเตือนแก่คนทั้งหลายว่าปรโลกนั้นไม่มีผู้ใดจะช่วยเหลือผู้ใดได้เลยบรรพบุรุษและวงตระกูลนั้นก็จะไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใดเลยเมื่อผลงานของมนุษย์ไม่ดีเป็นการจบบทอย่างน่าประทับใจสอดคล้องกับบรรยากาศและเป้าหมายของบทในการปูพื้นฐานแห่งความดีงามและการศรัทธา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอัยยูฮันนบีลิมะตุฮัรริมุมาอะฮัลลัลลอฮุลักตับตะกีมัรฎอตะอซวาจิกวัลลอฮุฆอฟูรุรเราะฮีม โอ้นบีเอ๋ยทำไมเจ้าจึงห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติให้แก่เจ้า เพื่อแสวงหาความพึงพอใจของบรรดาภริยาของเจ้าเหล่าแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอความจริงอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วในการแก้คำสาบานของพวกเจ้าแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้า และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณและจงรำลึกถึงขณะที่ท่านนบีได้บอกความลับเรื่องหนึ่งแก่ภริยาของเจ้าเหล่า และจงรำลึกถึงขณะที่ท่านนบีได้บอกความลับเรื่องหนึ่งแก่ภริยาบางคนของเขาครั้นเมื่อนางได้บอกเล่าเรื่องนี้แก่คนอื่นแล้วอัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งเรื่องนี้แก่เขาท่านนบีเขาก็ได้แจ้งบางส่วนของเรื่องนี้และได้แจ้งอีกบางส่วนครั้นเมื่อเขาท่านนบีได้แจ้งเรื่องนี้แก่นางนางได้กล่าวว่าใครบอกเล่าเรื่องนี้แก่ท่านเขาท่านนบีกล่าวว่า พระผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงตระหนักยิ่งทรงแจ้งแก่ฉันอินตะตูบาอิลัลลอฮิฟะกอดซะกัตกุลูบุกุมาวะอินตะซาฮะรออะลัยฮิฟะอินนัลลอฮะฮุวะมอลาฮูวะญิบรีลวะศอลิฮุลมุอ์มินีนวัลมะลาอิกะตุบะอ์ดะซาลิกะฎอฮีร หากเจ้าทั้งสองกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ก็จะเป็นการดีแก่เจ้าทั้งสองเพราะแน่นอนหัวใจของเจ้าทั้งสองก็อ่อนโยนอยู่แล้ว แต่หากเจ้าทั้งสองร่วมกันต่อต้านเขาท่านนบีแท้จริงคือผู้ทรงคุ้มครองของเขาอีกทั้งยิบรออีนและบรรดาผู้ศรัทธาที่ดีๆและนอกจากนั้นมาลาอิกะฮ์ก็ยังเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเขาอีกด้วย